دا باب دی د فضیلت د منیحې. منیحه دو مانو سره راضی پاتې پاتې باب الاستعاره للعروس عند البناء. استعاره چا نه په سوال شی غختل چې دا سیز ما ته راکا زه ته دا خپل پیدا واخلم بیا به تا ته واپس کم. عروس ناوی ته وای ناوی دا اول شپې الک دا واده چې اول شپې دی الک تم عروس وای او دی جینې ته هم عروس وای او عند البناء د بنا د سیمانه د لکه مونږ وایو واده کول دا جینې چې د مور کور نه خلق روانه کی او خاون کرے بوزی نو دغه تسوی بنا نو دا وی الاستعاره تو وسوال باندې چانه شیخ اختل. الاستعاره تو وسوال باندې د چانه شیخ اختل للعروس د پاره د ناوی عند البناء په وخت د واده کولو کې جینې ودوي غریبی ده نو تاسو د چانه په سوال باندې څه شی واخلي چې دا شی راکې چې دا خپل ناوی په لګه خیسته کو. دا طریقه جایز ده کدا جایز نه ده؟ پخوا اوس بده ته ووایي ډېره غریبي وه په غونډه محله کې به یوه جوړه جامې وي یوه دا ښایسته ښکلې په دې محله کې به چې واده کېدو نو خلک به لاړل او هغه جوړه به د هغوی نه په سوال وغوښته چې دا ستاسو دا جوړه موږ له راکې چې دا خپل جینې پکې واده کو یو دوه درې شپې پکې تېرې کړي بیا به دا هغه واپس درکو. دا به کول اوس موجوده وخت کې دلته به یا نه به ښکته کالی په سوال اخلي وایي دا کالی م لږ راکې زمونږ خپل کالی نشته چې دې ناوې ته واچو دوه درې ورځې پس به بیا تاسو له واپس درکړو. نو دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ نو دې به وایي دا جایز ده. باب الاستعاره دا باب دی په سوال غوښتل د یو سیزه للعروس د پاره د ناوې دا ولې شپې الک یا جینې دې دواړو ته عروس وایي د ناوې د پاره عند البناء په وخت د واده کولو کې چې تاسو یې خاون کره لیږې او دغه وخت کې ولا یو جوړه په سوال غواړی کالی ولا په سوال غواړی دا څنګه دي څوک ولا کېړی په سوال غواړي؟ حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي قال دخلت دا حضرت ایمن ندی چې عبد الواحد سے پلار دی قال دی ایمن وی دا د حضرت عشی بی بی خادمو دخلت على عائشه زورنن وتم حضرت عشی تا زورنن وتم حضرت عشی تا وعليها درع قطر او پاغه باندې او کمیس د پومبه د مالوچو قطر نغت او پومبه د مالوچو یو روایت کې قطن امرازی ها قطن قطن مالوچو ته وای. نو حضرت عشی ته زه ورننه واتم درع د خزی هغه اوګوت کمیس نی هغه اوګوت لکه هغه د کوچیانو دې ته وای وعليها او پدې حضرت عائشه درع قطر کمیسو دا پومبی دا مالوچو دا مالوچو نا جوڑ کری کمیسو او سمنو خمسات دراهما چه آغاو پا پیسو دا پینزو روپو دا پینزو روپو اندازو ناسی بازار که پا پینزو رو پیدا که دو خیر دا کمیسی اچولی دی حالاتو دا بدلی دو ندا شکایت که چه دا سه حالات بدل شو فقالت حضرت عشیوی دی خپل خادم تاوی ایمن ندی فقالت حضرت عشیوی ارفع بصرک ایمن اوچت اکا خپل استرگی منگوی ورگورا ارفع بصرک اوچت اکا خپل استرگی ورگورا الى جاریتی زما دی وینزتا ایمن زما دی وینزتا ورگورا وینزا دا انظر الیها و تاو گورا دا سرگی و روچت کا و تاو گورا او نن دا سی وخرا غلی دی چه دا جوڑا چه دا ما غسته دا دا جوڑا زما وینزا پا کور که نا چه دا غینا دا غی نفرت کی فا انها تزها دا نفرت کی ان تلبسه چه دا واغوندی فی البیت پکور که دا دانا چهی ننده سی حالات را غی دا زما جورا چه ما چوری دا زما وینز چه دی پکور که دا جورا ناشی دا دینا کرکا کهی نفرت کهی لیکن سه زمانه سنگوا زمانه دا سوا چه وقت کان لی من هن او زما دا پارا من هن دا داس قسمو جامونا درعون کمیس دا داس قسم جامونا زما یو کمیسو غو بود کمیسنی علا عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانا دا پیغمبر علیہ السلام کی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانا کی دا داس قسم جامونا زما یو کمیسو چه چر تا با پا مدینه که خزا و دیده اغوی با مال جواب را لیگه چه دا کمیس دیرا که چه دی خپلی ناوی تیده غکو ورواجی و خلکو با پخوا دا ناوی دا پارا دا جامعه چوره او سی وین زنه چه فما کانت امراتون نوی و خزا توقینو چه اغا بخیسته که ولشوا بالمدینه تی پا مدینه که الا ارسلت مگر جواب بی رولیگ الیا ماتا او تستعیروهو چه طلب بی کوداغی تستعیروهو چه طلب بی کودا سوال داغی چه دا کمیس دیرا کشه منگی واچو و مدینه که بچه چرتا یو جنه خیسته کولی شوا او دا ودی دولا پارا ناوی با مال جواب پتول مدینه که دست دغنو کمیسنو ما تا به جواب رو لیگا چه دا دغا که فما کان امراتون نوی و خزا توقینو چه غب خیست کولی شوا بالمدینه تی پا مدینه که الا ارسلت الیا مگر جواب بیرا لیگا ما تا تست ایروهو او سبه کو پا سوال بیغخت زمان دا کمیسو معلومه شو دا خبره چې چا سره خپل شین نی او دا ناوی دا خیسته کولو دا پاره دا بل چا نه سغواړي نو دا سره یجوزو دا جایز دی باب و فضل المنیحا دا باب دی دا فضل دا ثواب دا منیحی منیحا دو معنی رازی عطیه چا تا سیز ورکول یو سړی دی الله ول ځمکې ورکړي دي یو پنځه مرلې ځمکه راوالي چالې ورکي چې هند استا شوه چاله کور ورکي چې هند استا شو کچوري ولا نه ورکي هم سیده که داسې ور ورکي هم سیده یو محتاج دی بل شي ته محتاج دی هغې له چاله شی ورکي دی عطیت چې دا چاله شی تاسو ورکوي دی ته منیحه وی. یو د منیحه بل معنا راځي مشهور هغه ده منیحه دی ته وی لنګ ساروی چاله د شودو د پاره ورکول. یو کورنۍ ده دا داوی شوده نشته نو تخبل لنګ ساروی راوالی چیلی دا غوا دا گڑا دا اوخا دا او اغا روالی چالی ورکی چهان دا والی شودت علی چی کل دا اوچشو شودی بند کرو بیا ما تا واپس راکی. نو دا منیحی یو مانا رازی عطیه چالی سیز ورکول دا دی سمر اجر و ثواب دی. او یو منیح مانا دا دی دا شودو دا پار چالی ساروی ورکول. حدثنا اخي ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاغرج عن ابي هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ان الله رسول قال غوي نعم المنيحه لرخعتيا عليك تصبح خلق لشين وركوي چاله با ډوډۍ ورکوي چاله بانډۍ ورکوي چاله با جامې ورکوي. خو په دې کې بهترین شی څه دی؟ نعم المنیحه ډېر ښه عطیه ډېر ښه ورکوله چې چاله شی ورکې د ثواب په نیت باندې نو دې کې بهتر څه دی؟ اللقحه هغه ده لنګه اوخه اللقحه لنگ اوخا خلقها نغتا وی دا تازه چه لنگ ایخا تازه لنگ اوخا دا تازه زکو وی چاچه ساروی ساتلی دره سالور میاشتی جمع ساروی شودو کی بیا رست زاری شی بیا دونه نکی. نو نعم المنیحا دیر خا عطویا دیر خا شی چه تاسه ورکوی نو غصر اللقحا تو اغا دی لنگ اوخا خو کم با لنگ اوخا اصفیو شاگا بهتریو او دا ورکه خو سنگ ورکه منحتن دا پار دا منحی پا منحتن پا ورکولو کی پا ورکولو کی بهترین ورکول دادی چه وطا دا اوخا والا لنگ الا دین شود الا او چه بیا اوچا شمال واپس را دا بهترین عطیه ده. وشات الصفی یا اوزا بهترینه اوزا چاله ورکی صفی منه بهترینه چاله ده شودو ولی شودو ولی اوزا ده او تیرا والی چاله ورکی چه والی ده ده غکا و شوده تیاله او چه خیر سره بیا او چه شی واپسی که سنگا چه سبایم مغلی دا غط کتوره دکی او بیگی هم دا غط کتوره اغا دکی دا سیوزا تاغدو چه اغا پا سبایی که ورکی بی انا این یو لوخ دا شودو و تروحو او پا بیگی که ورکی بی انا این لوخ خلق چه ساروی لشی گنا نو سبایی که لشی چه طول شپا پا که شوده را جمعی او بیای پا مخام کلشی چه طول رس پا که شوده دا غی تغلو چه اغا پا سبایی که ورکی بی انا این لوخه و تروحو او پا بیگایی که ورکی بی انا این لوخه دک کتوره سبایی دک کتوره بیگایی. حدث الله ابن یوسف و اسماعیل و غن مالک قالا دلتا که داسه دی التا داسیو چه نعم المنیحه دسیو کنا دیکی دا روایت دی چه نعم صدقه دیر بهترین خیرات او صدقه سده داره. حدثنا عبدالله ابن یوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا یونس عن ابن شهاب عن انس بن مالک حضرت منگویو منیحه یو داده چه لنگ ساروی چاله ورکی دا شودو دا پارا او یو معنی دی مطلق عطیه چاله سیز ورکول. حضرت انس وی لما قدم المهاجرون کل شرال الماشر المدینة مدینیتا دکم زنرال من مکہ دا مکینا صحابه کرام مهاجرین چه دا مکی مکرمینا کل مدینی منوری ترال کل شرال الماشر مدینیتا دکم زنرال دا مکینا نو خوارانو سره دی ماجرو سره اشینو نه د خوراک سه انتظامو نه د کور سه انتظامو ولیس بی ایدیهم نو پلاسونو د دی ماجرو کې شی انس شی پلاس کې اشینو او انسوار سنگو وکانت الانسوارو او انسارو دا د مدینی اصلی خلق ندی باشندگان او انصار اهل الارض خاوندان د زمکی ول اقار او د جیداد د کده مدینه منوره علاقه ډیره تاسو چو ګور ډیر کولاو ده بیا اندازې پراخه ده او بیا خاص کړ دې مشرق په لور تاسو چو ته اوالی وایي نو دا علاقه ډیره کولاو ده بالکل غرونه ده سنخکاری نو انصار چې دی اغوی زمکیم ډیره وی جیدادونه هم ډیرو نو مخکې تاسو یو حدیث ویلو هغه وسره کې نو بیا به خبره صفاش انصار رال رسول الله ته وی حضرت دا زمونږ اسلامی رونه دي دی سره مونږ خپل زمکم تقسیم او خپل باغونه وسره تقسیم او خپل کورونه وسره تقسیم او نیم به د دې وینیم به زمونږی رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا پیغمبر علیه السلام مقصد داو چې زمکه مبی ته پاتې شي کورونه مبی ته پاتې شي خیر دوی خپه کېدل پیغمبر علیه السلام وته وی حدث چلو کې باغونه ستاسو زمکه ستاسو کار پکې تاسو کوي خو چې دونه قرباني کوي نو داسې کوي چې باغ میوه وکړي ناغه میوه راخلی نیمه دی دغه ته ورکوی ماجرو ته او نیمه ځان له راکوی چې ځمکه مثلا غله وکړي نو دا غله ورسره تقسیموي مخکې که ستاسو خیال وي نو انکار د تقسیمېدو نه راغلی و خو هغه ماوی د باغونو د ځمکو انکار راغلی و د میوې تقسیمېدل د هغې اجازه شوې وه فقاسمهم الانصار نو تقسیم اوکا دا دوی سر انصارو او تقسیم پا دی بانده اوکا رسول الله مواخات کرده اوکا نا یو ماجر بیرا واغشتا دا یو انصاری سر بیدا غرور ولی اوکا نو تقسیم اوکا دا دوی سر انصارو پا دی طریقه چیزه چلو باغون بزمنگی محنت با پاک منگا کو خوش میوه وشوا نیمه با زمایی و نیمه با لماجری علا ان یعطوهم پا دی شرط چه انصار با ورکی دی ماجرو تا سمار اموالهم میوی دخبر مالونو کل آمین هر کال و یکفوهم او دا انصار با پوروالی کئی دا ماجرو العمل دا عمل والمعونت و دا مشقت اباغونو که چه کم کاروی مشقتوی اغه به دوی نه کوي اغه به انصار کوي بیا ځه خیال لري اوس انس صاحب وای انس صاحب یو واقع بیانوي چې ټیک ده دا خوش وه انصارو د خپل باغونو میوې راواغشتې چې نیمه به چاله ورکولې ماجر ته نیمه به ځان سره ساتلې وي اوس راشه دی د خپل مور واقع بیانوي انس صاحب د خپل مور واقع بیانې رسول زما مور بیبي هم لګېدلې و ام سلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سو بوټي د کجورو ورکړیو چې حضرت دا پلانې پلانې بوټي د کجورو دا ستاسو ها فکانت ناسنګری وکانت امو هو اوا مور دادو خبر سو کوي انس وکانت امه او مور دا دو دا چا مور امو انس چا غا مور دا انس دا دا انس مور الکه دانس مور سوکوه ام سلیم چاگا ام سلیم بی بیده دادا رسول الله فخاص خواسو کیو دادا انس مورم و او کانت ام عبدالله ابن تلحا او دادا عبدالله ابن ابی تلحا مورم و دکا چه ام سلیم کندشو نو دا یوزوی و انس نو دی بیا دا ابو تلحا سب سرنی که اکران نو دا غین بیا پیدا دا غشو عبدالله فکانت اعطت ام انس ابن مالکن ورکرهو مور دا حضرت انس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا دا ام سلیم چه دا حضرت انس مور دا دی ورکرهو رسول اللہ تا عزاقا بوٹی دا کجورو عزاقا ونی د کجورو یوسو اونې راغشته وی او هغه رسول الله له ورکړې وی چې حضرت د دې اونو میوي دا واستای دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې بیا اندازې سخاوتو چې ام سلیم ولګیدا دا هغه خاص کجوري راوغشتلې او دا غي میوه رسول الله ته هغه کچې دا واستای نو هغه څه چالو کو پیغمبر علیہ السلام را پاسی دا او دے ام ایمن تا ورکڑی فآتواهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ورکڑی دے کجرو لا پیغمبر علیہ السلام ام ایمن ام ایمن تا اغیر واغشتی ام ایمن تا ورکڑی مولاتهو چاگا ازاد شبی وینزا و دا رسول اللہ او بیا پیغمبر علیہ السلام لگی دے او کساسو خیالو دا ام ایمن راغشتی و او حضرت زید ابن حارثه نه هغه ته نکاح کړی و چې زید ابن حارثه ته نکاح کړی و نو دا غین بیا حضرت اسامه پیدا و ام اسامه ابن زید چغا مور د اسامه ابن زید دا خیال لري حضرت انس مور یوسو بوډی د کجرو راغشتی رسول الله له ورکړو رسول الله اولګه هغه بوډی را واغشتل ام ایمن ته ورکړه چې د دې میوه بستای نه د رسول الله خادمه هم و قال ابن شهاب دا محمد ابن شهاب زهری نری هغه ابن شهاب چې د انس نه روایت کوي فاخبرنی انس خبر را کما ته انس ان النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر لما فرغا من قتل اهل خیبر کله چې غفارق شو د جنگ د اهل خیبر نه په وم کال د هجرت باندې د خیبر جنگ شو دا د جنگ نه فارق شو نو بیا اندازې باغونه او بیا اندازې جیدادونه د په غنیمت کې مسلمانانو ته ملو شو چې ملو شو وانصرف الى المدينه او رسول الله واپس راغی مدینه ته ځان سوار مالې د ماجر باغونه ملو شو او ایت از مکه ملو شو نو څه چلی وکړه رسول الله ماجر ته وی چې ماجرو دا کم مال چې تاسو له دغه درکړې دي انصارو دا وته واپس کې رد المهاجرون واپس کم ماجرو الى الانصار انصار وتا منائحهم اغعتوی ددوی اغا انصارو چه کم شی ندوی لور کل اغا میوی اغا وطا واپس کل چه بس منگلی نوری مرا کوی اللتی هغا منائحو کانو منحوهم چه دی انصارو با ورکو دی ماجرو تا من سمارهم دمیو داغوینا ماجرو مهاجرو دادغا واپس کرو نو د عام قاعده مطابق رسول الله په دې کې راته کنه په مهاجرینو کې هغه مولاګه د حضرت ام سلیم ته هغه خپلونه نه واپس کړی فرد النبی صلی الله علیه وسلم واپس ک پیغمبر علیه السلام الی امه مور د انستا الی امه مور د انستا عساقها غبوتی داغی اغا دا حضرت ام سلیم چه دا کجورو کم بوتو اغیاتا واپس کرد پویگه اوز خود آغا مسئله برشانته دا دا بوتی خو ام سلیم رسول الله لور کریو خو رسول الله خود آغا لور کریو کنه ام ایمن له نو چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوده که دا بوتی دا غتا واپس کرد ام سلیم تا نو ام ایمن سر بسکی پیغمبر علیه السلام ولګی او د خپل خاص مال نه چې دا کم خاص مالو هغه نه بوټي د کجورو دغه ته ورکړ نور هغه په ځای کې ام ایمن ته ها فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورک پیغمبر علیه السلام ام ایمن ته مکانهن په ځای د هغه بوټو آغا بوٹی چه رسول اللہ ام ایمن تا ورکیو پیغمبر اسلام دا بوٹی او دا اونی بیا ام سلیم تا واپس کرنو پا دیزای که ورکسا من حائطی ہی دا خپل باغنا دا رسول اللہ خپل باغو دا غینا چه دی دقن بوٹی آگل ورکرو دلتا گور خدا تک سنگا دی من حائطی ہی وقال احمد ابن شبیب اخبرنا ابی عن یونس بهازا اول دم داسه دی خود دلتا دوم را دی چه وقال دلتا داسه وی چه مکانهن من خالصهی التا حائطه رکیو فزید دغ اونوی و تورک من خالصهی دخپل خالص مالنا دی ورک حدثنا مسددا قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اوزاعي عن حسان بن عطيه عن ابي كبشه السلوليه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وي چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام وي 40 خصله سلور کارومری سلیخ کارومری 40 خصله زمن په دین کې سلیخ کارومری چا ډېر لوی اجر او ثواب پکې دی رسول الله د ډېرو کارونو بیان کړل چا چې دا کار وکړ دخل الجنه چا دا کار وکړ دخل الجنه چا دا کار وکړ دخل الجنه دې مختلف زینو کې ویل دي خو سلیخ ته په یو ځای نه دی بیان کړی چه اغا سلویخ دادی دادا قصشو دا که تاسو وای رمضان کی لیلت القدر شپشتا خو بیانی نده شوی پا قرآن کی اسمی عظام شتا خو بیانی نده شوی دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چه سلویخ خصلتو ندی سلویخ عادتو ندی خو پا دی سلویخ تو عادتو نو که چه دیل اوچت عادتو ندی اوچت شیپا کسا دی منیحه چه چاہتا دا شودو ساروی راوالی ورکی 40 خصلتا سلویخ عدتو ندی سلویخ کارو ندی آلاهن چوچت ددی آلاهن دیر اوچت ددینا اغسد منیحتن اغا منیحتل عنز عنز چیلے تا وی چیلے تا سو سوزا اغا دی عطویا د چیلے هغه د عطیا د چیلے چې یو کورنۍ د شودی نشته ساسو وزیر ډیری دی او یو زلنګ راوال یو چاته ورکی ها مداری خیان لدی سلویخ خسلتو ندی سلویخ عدتو ندی او پدی سلویخ تو که در طولو نه اوچتا دغه دغه د منیحه چې اوزه ده یا غوا ده یا ګډه ده او هغه لنګه ده او هغه ته راوالي او د شودو دپاره شاله ورکي دا اوس د دغې څلویښتو بیان کوي ښه دا څلویښت خصلتونه څنګه دي ما من عامل نشته دی یو عمل کوونکی يعمل بحصلة منها چې دی عمل کی په یو حصلت په یو کار منها داغینا رجاء ثوابها د پاره د امید د ثواب داغي و تصدیق موعودها او د وجه د تصدیق د وعده د دینا الا ادخله الله بها الجنه مگر الله به دی داخل کی جنت تا سلویخ کارونه دی په دې سلویخ تو کارونو کې چې مسلمان یو کار وکړي یو خدا یو کار ولې کوي امید الله نه د ثواب چې الله مال ثواب راکړي او بل الته تصدیق په هغه وعده باندې چې الله تعالی د دې خبرې د ثواب وعده کړی ده د دې وجه نه ورکی هغه کار کوي رجاء ثوابها د وجه د امید د ثواب دا غینا و تصدیق موعودها او د وجه د تصدیق د وعده دا غینا چا چې په دې طریقه باندې په دې سلوختو کې دا یو عمل وکړو الا ادخله الله بها الجنه مگر الله به دې داخل کی جنت ته خیال لري دا سلوخ کارونه دومره اوچت دي خو ما وی په یو ځای کې رسول الله دا سلوخ نه دی بیان کړی مختلف زینو کې بیان کړی دي سند تلار شه په سند کې حسان ابن عطیه شته کنيشته قال حسان حسان وی من خپل احادیث در رسول الله چان کړه چې دا سلوخ عادتونه بکمی فعددنا نمنګ اوشمارل فعددنا نمنګ اوشمارل ما دون منیحۃ العنز اغا ما سوا دا غور کول د اوسه یو خدا غرا دی کنه چې د حدیث کې سفاره دل چې چاته لنګ اوزه ورکی د دین بغیر منګه اوشمارل ناغه منګه سوشمارل ناغه کې یو دادی چې یو من رد السلام یو پاغه کې دادی سوګ د باندې سلام واچي او ته د سلام والا جواب ورکی او په دې نیت ورکی چ الله ما تجرا کی پدی نیت ورکه چې ستا تصدیقی وتشمیت العاطس او جواب ورکول انټو شیکون کیتا نن معاشره کې د دې جواب نشته دی حال لا دې ډیر ضروري دی چې انټو شیکو کې وقار شي ته الحمدلله چې الحمدلله لنی ویلې طالب سو جواب نه درکې ابل وتزر و يرحمك الله وشو و اماتت الازا او لرکا ولد تکلیف ورکون کشی عن الطریق دلارنا پلارکی دس شیع پروت دیش اغا خلکو لتکلیف ورکی کند دا ودکا دیکرا غن دا لر دیکرا کان دی لر دیکو خیر و نحوی پشاند دی نا منگا وشمارل فمستطعنا نو زمنګ طاقتونه شو نو مونږ طاقتونه لرو ان نبلغ 15 خصلتن چې مونږ ورسو 15 کارونو ته مونږ ډېر شمارل خو 15 ته مون رسول چې هغه سلوخ ته کم سلوخ دي نو څو کم 15 مونږ معلوم کړو بیا هغه نه پس نور علما راغلي دي هغه سلوخ ته ټول هغه کړی دي ښه معلوم کړی دي او تصر ابدل تداو چی پا داغ سلیختو کی اوچت نوچت شیسره چی لنگ اوزدی وی او خد شودو والی او تی یو کورانه تاور که چهان دا واخلی او شودت اسکی او چی بیا خیر سر او چشی منتی واپس که حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا عطاء عن جابر ذل عنه قال حضرت جابر وی چی کانت لی رجال مننا او دا پارا دا سرو مننا چا غزمنگنو زمنگن مطلب داری انسوار کانت لی رجال او دا سرو دا پارا مننا چا غزمنگ دا انسوارو نو د دوی لپاره وو فضول ارزینا زیات اسمکه چاغه د غوی د کر نزیاتې وی په خپل نه شو کړلې فضول ارزینا زیات اسمکه زمنګ د انسوارو د خپل حاجت نزیات اسمکه وی فقالو نو د اسمکو والو وی چې انوا اوس رسول الله نه تپوس کوي چې حضرت انواجروها آیا منگا پا اجرت ورکو دا یا منگ نچه کم زیاد اسمکی دی دا منگا پا اجرت ورکو بس سلوسی پا دریما ور ربعی پا سلورما و نصفی یا پا نیما منگو تا نمکاری و یو زمیداری حضرت داس منگ اسمکی دی دیری دی نو داس جایز دی چی یو سلی تا ویو چه دا کراش زما دا اسمکا و کرا او چه غلی اوکڑا کنا نو تالا بدری ما درکو یا مالا بدری ما راکه یا مالا بسلورا ما راکه یا مالا بپینزا ما راکه پا دی طریقه اوکو کنا نو منگ دا مخی ویلو خواب پا نیمکارا باندیز مکا ورکول چالا دا جیز دی آن بهتر ندی بهتر دا دی چه دا غزمیدار تاوی ها دا از مکه او کاراو طول عرص استاشو فقال النبی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر علیه صلاة و سلام وی من کانت له ارزن دا چاچی وی از مکه دا چاچی از مکه نفلی از راها آغا دی اوکری فخپل دی اوکری او مر دی نورو لی پا دا غمور کری پنیم کارا جایز دی خماوی بهتره ندا غریبانان و سرعال زیاده که وی خمده سیور که اولیم نحا یادی دازمکه دا کرلو دا پار چاله ور کی منگ با دیتا بوگره وی بوگره ور که فا این ابا کاغه انکار که چنا کرمم نا او چاله ور که ومم نا نو دا خبر خو جایز دا خواست رسول الله زور ور که وی چه نی پا خپلا کاری او نی بل چالا سی ورکه نو پا جیب که واچه وچه وی نغی نکه وی نخوزه نو فالیوم سک ارزهو زان سر دی او ساتی زمکا زان سر دی او ساتی زمکا سی وقال محمد بن یوسف قال حدثنا ازاغی قال حدثنا زهری قال حدثنا عطاء بن یزید قال حدثنا ابو سعید قال ابو سعید سے وی جا اعرابی ار کار گوری ار سوک نشی که ولی خواه سبک ترات للو که ناستل دام گوری ار سوک نشی که ولی بعضی خواران رایشی کینی یو رز دو بیا تختی دا دیر گران کار دی دست هجرت دا گوری ار سوک نشی که ولی هجرت دا سنه ده چه تا ده ده زنه هجرتو که او بس آقا زی که چه ده نو پخکر روڑه را زورن دیدی نه لوگ برازی تند برازی شپه بچه ده ده سه پدا گبانه تیره کور بنی کوتا بنی نو ابو سعید وی جا آرابیون راغی و بانده چی ده باندو سیدون که الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا چراغی نو رسول اللہ تا وی حضرت زم حجرت کم زما و دخپل وطن نبچی راولم حجرت کم فسألہو نو دی اعرابی تا پوسکو دا رسول اللہ نا عن الحجرت ای پا بارا دا حجرت کی چه حضرت زما خپل بچی را ولم او د خپل وطن نه هجرت کوما غالبا دا د مکی نو کنه عربی دی نه د بل زیو فقال رسول الله وتوي وي حق تعجب دي تعالی دا وي حق خپل معنا دی هلاکت دی تعالی خو عرب دا تک استعمالی خو مقصد د دې خیری نی نو وي حق تعجب دي تعالی لک سوچو کا هجرت دس معمولی کار نده ان الهجرت یقینا هجرت چه ده شانوها کار ده شدیدون در سخده د هجرت کار ډیر سخت ما وی لوګي برازي تند برازي د کور مسله وی ډیر مشکل دي خاصه یو سو تاسو نه دی کوي په خپل وطن کې دا کارونه کوي کنه کې فهلک ایاشته د ستاره پر من ابلن اوخانو اوخان دشتا نقال اعرابی و نعم او اوخان مشتا قال رسول الله وتوي خانو د اوخانو زکات ورکه قال رسول الله وتوي فتعطي صدقتها ايات ورکه زکات داغي ستاچکه موخان دي داغي زکات ورکه قال نعم غوي او سيب وركوما قال رسول الله وتوي حدويم فهل تمنح منها آیات ورکه یو لنگ ساروی د شودو د پارمن حد د غو خانونا فهل تمنح آیات د شودو د پار ورکه یو ساروی من حد د غنا چدا چه د غریبانانو کورنی وی چرته لنگ او خشاله ورکه چه د دین شودو والے او چوچ شی بیا مال راکه نو قال نعم دوی او سید دام کوم وی خان درین تا پوسته کئی دارغا ندیش پانو اکثر با پالاکا که با یوزای که اوبووی دوی با سر تقسیمو نکریو وی پا پلانه رز با پلانه شپن که رازی پا پلانه رز با پلانه شپن که رازی نو شپن کشی دا اوخان راولی که نه دا اوخان نو دا ساتل نه رز پس راولی اکو اوخ دیر زیاد بغا کئی تند برداشت کئی نو چه کله دا شپانه او خان راولی دی او بوزه تا نو دا دی علاکه دا کلو والا ماشومان راغلی و لوخی و سرهی او پا دی تم راغلی بی چه منگ لبرا لغا شوده راکیو سا لا شپنکه ماما نو قال رسول الله و تدرین تا پوس کئی فتحلبوها آیات دا خپل او خان لشه یوم ورده ها پا غروز در اطلو داغی و بوتا چه غبول راولی پا غروز مانده دی غریبانانو لشه فتحلبو ها آیات لشه دا ساروی یوم ورده ها پا غروز دا وارده دی جسنا دا سارو کلا دا و بو واری او غریبانان راغلی بینو اغوی تا دا خپل ساروی لشه نو قال نعم و یو نوی بس دنو نو سکه چه چر توسیگی کامیابی آغا دریاب نده دریاب دریاب نده آغا پلو اپریکا که اوسیگا اون با دی اللہ پاک چه دنو ستاسی آمال قبلی قال پیغمبر علیہ السلام و توی فعمل عمل کوا تال سر دا حجرت ضرورت نشتا من وراء البحار اخوا دا دریابونونا چه چر تا دقا که عمل که ولی خب بسی سنگه دی مدلی فا این اللہ لن یترک فا این اللہ یقیناً اللہ لن یترکا نسل که دی ہے و تارا یترو پمانا دا کموالی سر رزی لن یترکم قرآن مجید کی رضی کنه لن یترکما و ترا یترو پا مانا دا کمی سر رضی فا ان اللہ یقیناً اللہ لن یترکا حس کلب کم نکیتانا من عمل کا دا عمل ستان شیئن سشی دا یترک بیلی او دا کسره دا بیلی زن خلقو دا سم کردی فا ان اللہ لن یتروکا اللہ با پرین دی لیکن خل دا غدا سے دیشی فا ان اللہ لن یترا کابیل شخا اللہ با کمیون کی استان من عمل کل عمل استان شیعن سو شیع خدسنا محمد المرشادین قال خدسنا عبدالواحبین قال خدسنا وحابین قال خدسنا ایوب غن عمرین غن تاوسین قال خدسنا اغلم حمیزاد کے یعنی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تاوس وی چھ پا صحاباو کی چھ کم لیل لوی عالمو و دی واقعی باندی چه اغا عبدالله ابن عباس دی اغدادی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر علیه السلام خرج اغروت د دې خارین روت الی ارض زمکتا دا سیدا پټی نه دی پټو تروت او په پد دغه کې دغه شوی و دا مدینه منوره باندې کې دی شی بارونه بم ډیرو نو دا داسې و چې ته تزو دا زمکه خوځیدل زرع اند فصلنا یا پسونه پکې شوی نو په دې فصل باندې چې دا ټول زمکه شنی او دا هوا پیلګی نو دا دغه خوځي دا بوټی نو ته باید دا زمکه خوځي ته تزو دا خوځیدل زرع اند فصلنا فقال پیغمبر علیه السلام وی لمن هذه د چا د پاره د ازمکه الک د ازمکه د چا ده فقالوا صحابه وی اکتراها فلان پکری ور کړی د دیلا پنیمکار ور کړی د دیلا فلان پلانی ویسد دا خو د پلانی ازمکه ده او چاله پنیمکار ور کړی ده وی خدای په خیر کا کچره د سی ور کړی وین ډیر لوی اجر بو فقال ان اسلم وی اما خبر شه انه یقینا دا کس چره لو منها کوم دا سی ور کړی وی یا حدیث دی سړیلا نو کان خیر له دا بدل خوی لکه ندی به اجر او ثواب ډیر وی د سنا من ان یاخذ علیها د دین چری والی پدې باندې اجرن معلومن اجر معلومه بابون دا یو بل باب دی ما خیلی او بنا رسیخم بس